poczucie do przynależności do jednej wspólnoty. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, były minister rolnictwa, był naszym gościem. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 17 sierpnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najpierw debata, potem głosowanie. Sejm rozpoczyna pracę nad wnioskiem o zarządzenie referendum. Synoptycy i lekarze ostrzegają przed upałami. Alerty meteo dla znacznej części kraju obowiązują do wieczora. 3 laboratoria narkotyków zlikwidowali policjanci na Dolnym Śląsku. Sejm zajmie się wnioskiem rządu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, które ma odbyć się 15 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Debata przed południem, po południu głosowanie. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w programie pierwszym Telewizji Polskiej, że referendum to sposób realizacji praw demokratycznych i zwrócenie się przez rząd do obywateli z pytaniami o ważne kwestie. Odpierał zarzuty opozycji, że w tym przypadku referendum jest częścią kampanii wyborczej. Piotr Müller podkreślał, że w ramach referendum nie można prowadzić kampanii wyborczej dla danego komitetu. To są pytania referendalne i dotyczą spraw konkretnych. I tych spraw faktycznie się obawiają nasi oponenci, ale no przecież mogli również w poprzednich latach, i zresztą robili to, zwoływali referenda o mizernej frekwencji wtedy. Natomiast, nie wiem, w Szwajcarii też się odbywają referenda, w innych państwach odbywają się referenda. To jest element realizacji zasad demokratycznych, albo w sposób pośredni, albo bezpośredni, przez przedstawicieli, albo właśnie w formie referendum. Pytania referendalne dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, nielegalnych imigrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Referendum będzie wiążące, jeśli frekwencja przekroczy 50%. Jeszcze dziś do 19 obowiązują wydane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed upałem. Nie dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego. Wysokie temperatury są niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze i małe dzieci. Podczas upałów bardzo ważne jest picie wody i odpowiednie nawodnienie, zaznaczył dr Marek Posobkiewicz. Szczególnie wtedy, kiedy się intensywnie pocimy, powinniśmy tych płynów przyjmować 2-3 litry, a przy dużym przegrzaniu nawet większej ilości. Osoby starsze powinny unikać wychodzenia z domu wtedy, kiedy temperatura jest szczególnie wysoka. Doktor Michał Sutkowski powiedział, że nieodpowiednie postępowanie podczas upałów może prowadzić nawet do śmierci. Wystarczy szok termiczny, wystarczy udar cieplny, czyli udar słoneczny. To dotyczyć może każdej osoby zamkniętej w puszce, takiej jak samochód, każdej, która jest źle ubrana, pracuje gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu, która odpowiednio nie pije, nie uzupełnia elektrolitów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Barbara Góra, Polskie Radio. Rekord ciepła tego lata padł w Ostrołęce na Mazowszu. Wczoraj było tam 35,7 stopnia Celsjusza. 3 laboratoria narkotyków zlikwidowali funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz z komendy we Wrocławiu i w Wołowie na Dolnym Śląsku. Zatrzymali 2 osoby i przyjęli około 150 kg różnego rodzaju środków odurzających oraz sprzęt, urządzenia i substancje chemiczne niezbędne do produkcji narkotyków. Na terenie powiatu wołowskiego w gospodarstwie rolnym produkowano klefedron. Tam policjanci zatrzymali 2 osoby. W jednym z pomieszczeń znajdowały się m.in. urządzenia służące do produkcji narkotyku. W tym miejscu policjanci zabezpieczyli 27,5 litra płynnego klefedronu i 40 kg mefedronu. Na terenie kolejnej prywatnej posesji zlikwidowano drugie laboratorium narkotyków syntetycznych, przejmując specjalistyczny sprzęt oraz substancje chemiczne służące do produkcji amfetaminy. Trzecie miejsce związane z przestępczością narkotykową znajdowało się w bloku. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty produkcji środków psychotropowych w znacznych ilościach. Zostali tymczasowo aresztowani. Ukraińska armia stopniowo przejmuje kontrolę nad ważnymi węzłami komunikacyjnymi w południowej części frontu. Ukraińcy też coraz skuteczniej bronią się przed atakami rosyjskich rakiet i dronów. Jednocześnie sami atakują za pomocą bezzałogowców cele na głębokim zapleczu agresora, a także niszczą rosyjskie magazyny paliwa i amunicję rozmieszczone w pobliżu frontu systemy rakietowe. Ukraiński ekspert Dawid Szarp przypomina, że na aktywną fazę kontrofensywy pozostaje coraz mniej czasu. Są ograniczenia sezonowe, ale nie tylko takie. Ofensywa po prostu nie może być prowadzona przez wiele miesięcy z obiektywnych przyczyn. To m.in. zużycie amunicji, paliwa i sprzętu oraz konieczność weryfikacji taktyki i zmęczenie ludzi. Zachód był i jest zobowiązany brać pod uwagę, że wojna może trwać długo i wychodząc właśnie z takiego założenia należy budować strategię pomocy dla Ukrainy. W ocenie części analityków wojskowych ukraińska kontrofensywa potrwa do pierwszych jesiennych deszczy, a następnie po krótkiej przerwie będzie kontynuowana zimą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O ostrzeżeniach pogodowych już Państwo słyszeli przed chwilą w serwisie, to ja tylko dodam, że zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, no i tam gdzie duże, to przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie mogą być to burze z gradem. Burze początkowo na północnym zachodzie, a po południu także na krańcach wschodnich oraz południowym zachodzie. Od 25 stopni na północnym zachodzie, około 30 w centrum do 32 na północnym wschodzie, chłodniej w górach i nad morzem do 23 kresek. Wiatr nad morzem i w czasie burz okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 9:00. Olga Szućko za konsoletą, Kuba Witkowski za szybą jako wydawca, Stanisław Pyrzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lasary. I w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. Things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 13,5 minuty po godzinie 9. W kalendarzu mamy dziś 17 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Anita, Jacek, Angelika, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Joanna, Julianna, Klara, Magdalena, Maksym, Maria, Miron, Zawisza, Żanna i Nastazja. Potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś oczywiście dzień pozytywnie zakręconych. O tym mówiliśmy w poranku. Mamy także dzień lumpeksu. Kiedyś sklepy z używaną odzieżą kojarzyły się z tandetą, no ale obecnie zaopatrują się w nich nawet gwiazdy, bo można tam znaleźć różne retro perełki. Panie i panowie, którzy lubią się dobrze i z gustem ubrać, z pewnością uczczą to święto we właściwy sposób, czyli udanymi zakupami. Tego życzymy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. Pan pamiętam tamto miejsce, gdzie nie ma nic. A teraz całe to powietrze, jaki udany sen. Do widzenia, do Trójka przed południem, 18,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, dość poważny temat i to od razu tak na początek. Kopalnia. O, kopalnia to jest coś naturalnie wpisanego w nasz krajobraz. Przyzwyczailiśmy się, nie tylko zresztą w nasz polski krajobraz. Przychodzi jednak taki moment, kiedy złoże się wyczerpuje i trzeba kopalnię zlikwidować. Na Morawach rozpoczęto właśnie proces likwidacji takiej nieeksploatowanej kopalni węgla kamiennego. Z nami pan Piotr Bojarski, wiceprezes spółki restrukturyzacji kopalń. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Co to znaczy zlikwidować kopalnię? Rozmawiamy o kwestiach technicznych, technologicznych. No w pierwszej kolejności, znaczy jak przeznaczę, jeżeli kopalnia trafia do likwidacji, przeznaczona jest do likwidacji, to sporządza się program likwidacji i w oparciu o ten program roczne plany likwidacji. W tym programie, co się analizuje, pierwsza rzecz jest taka, czy na ile likwidacja kopalni wpłynie na funkcjonowanie zakładów sąsiednich, czyli sąsiednich kopalń. Czy likwidacja związana z tą kopalnią rodzi takie zagrożenia, czy nie. W normalnym układzie, kiedy kopalnia funkcjonuje, to kopalnia jest przewietrzana, pracują wentylatory, pracują pompy, czyli na bieżąco odprowadzana jest woda, na bieżąco wytwarzana jest depresja na dole i jest określony kierunek przepływu gazów. Przed wyłączeniem tego wszystkiego analizuje się, co się będzie działo, w którą stronę będzie migrował metan, na ile będzie się podnosił poziom wody, do jakiej wysokości bezpiecznie można go spiętrzyć, a na jakiej głębokości trzeba utrzymywać to lustro wody, żeby nie spowodować kopalń, nie zatopienia kopalń sąsiednich. Czyli likwidacja. To jest takie najważniejsze założenia. Likwidacja. Z strony ekonomicznej analizuje się, co, jakie urządzenia, jakie sprzęt techniczny jest znajdujący się na dole, jest wartościowy na tyle, żeby go wydobyć. Bo trzeba pamiętać o tym, że prace prowadzą, jak kopalnia normalnie feduje, to na dół zjeżdżają dziesiątki tysięcy ton różnego rodzaju sprzętu, który służy określonym celom. I teraz przy likwidacji kopalni znakomitą większość tego sprzętu się wydobywa na powierzchnię i zagospodarowuje gdzie indziej, sprzedaje bądź to na złom. Natomiast nie wszystkie elementy przedstawiają taką wartość, żeby warto je było wydobywać. Panie prezesie, cieszę się, że pan o tym mówi, dlatego że likwidacja kopalni to jest takie przeciwieństwo budowy, prawda? To jest potężna inwestycja, ta wspomniana przeze mnie kopalnia na Morawach, której likwidację właśnie rozpoczęto. Koszty szacuje się tu na 6,5 miliona euro. No powiem, że to są bardzo niskie koszty. To i tak to jeszcze podejrzewam, że w trakcie likwidacji okaże się, że to kosztuje dużo więcej. Co więcej, lokalne władze chcą, by ten pokopalniany teren w przyszłości służył mieszkańcom. Czy to da się tak zrobić? Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o to, co na powierzchni, o budynki, o wszelkiego rodzaju jakieś hale, czy jakąś tą infrastrukturę zewnętrzną, to, co jest nad ziemią, oczywiście można próbować jakoś zagospodarować, jak się ma na to pomysł. A to, co jest głębiej, da się czy nie? To, co jest głębiej, to proszę pana, raczej przykładem bardzo dobrego wykorzystania czy zagospodarowania to jest kopalnia Guido w Zabrzu, gdzie można zjechać na głęboko na poziom 300 metrów, można zobaczyć wyrobiska, które istniały, maszyny, część maszyn, które zostały po kopalni, te maszyny są utrzymywane w ruchu. Wszystkich zachęcam do odwiedzenia kopalni Guido, ale ile potrzebujemy takich muzeów na Śląsku? 2, może 3, na pewno nie więcej. W związku z tym, a utrzymanie tego wszystkiego kosztuje. To są cały czas miliony złotych rocznie, które idą na utrzymanie tego wszystkiego. I jeżeli kopalnie się likwiduje, to pan mówi następne przykłady zagospodarowania. Zachęcam państwa do odwiedzenia szybu Wilson w Katowicach. To jest część kopalni, dawna część kopalni Katowice. Centrum handlowe Silesia, które powstało na terenie kopalni Kleofas. Tam jeszcze jest pozostawiona bardzo ładnie zaadaptowana wieża szybowa. Kopalni już dawno nie ma. Część budynków została odrestaurowana, odnowiona i bardzo ładnie wkomponowana i to się wykorzystuje. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę podziemną, to proszę pamiętać, że każdy zjazd pod ziemię to jest odpowiednie zabezpieczenie, to jest konieczność utrzymywania wielu urządzeń i tutaj praktycznie tego się nie robi. Jeżeli można kopalnię zlikwidować, jeżeli kopalnia nie wpływa na zakłady sąsiednie, to się, jak to się mówi, likwiduje się do trawnika, czyli likwiduje się wszystko. W przypadku kopalń śląskich takich przykładów jest bardzo niewiele, natomiast generalnie my utrzymujemy w tej chwili kilkanaście pumpowni, utrzymując lustro wody na głębokości tam od 180-200 metrów do nawet 900 metrów poniżej poziomu terenu. Dlatego, że gdybyśmy tą wodę spiętrzyli wyżej, to stanowi wtedy zagrożenie dla sąsiednich, czynnych kopalń i dlatego póki te kopalnie istnieją, ta woda musi być pompowana. Rocznie spółka restrukturyzacji kopalń pompuje prawie 100 milionów metrów sześciennych wody. Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia. Wiceprezes spółki restrukturyzacji kopalń Piotr Bojarski był moim i państwa gościem w Trójce przed południem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.

podstawowa przesłanka do tego to jest właśnie stan naszych portfeli, bo wiemy już, że od czerwca realna wartość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce ponownie rośnie. Tak mówi Piotr Bartkiewicz, analityk PKO SA. A dane GUS dotyczące PKB za drugi kwartał, te wczorajsze są wstępne, ostateczne poznamy ostatniego dnia sierpnia. No to teraz o tych, którzy dokładają się do naszego PKB. Kraków i Małopolska ciągną polską turystykę. O 150% wzrosła w lipcu liczba turystów w dawnej Galicji w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Według prognoz Małopolskiej Organizacji Turystycznej dochody z turystyki na koniec roku powinny osiągnąć poziom z rekordowego 2019 roku. W Polsce powstanie prawie 50 nowych stacji ładowania elektryków. Koszt niemały, 40 milionów złotych, w ponad połowie sfinansuje spółka Anwim, a 17 milionów wyłoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi wiceszef tej instytucji Adam Michalski. To jest konieczność, żeby finansować ze środków publicznych takie instalacje, ponieważ nie jesteśmy w stanie osiągnąć należycie szybkiego czy dynamicznego rozwoju elektromobilności bez dofinansowania ze środków publicznych tego rodzaju urządzeń. Stacje mają powstać w okolicy dróg szybkiego ruchu. Pierwsze z nich mają być oddane jeszcze w tym roku. Użytkownicy Blika wykonali w pierwszym półroczu 800 milionów operacji na 108 miliardów złotych. Tak poinformował Polski Standard Płatności. Najszybciej rośnie jedna usługa, to bliki na telefon. Polacy skorzystali z tej usługi 100 milionów razy. Zostajemy jeszcze w bankowości, ale z nowych technologii wchodzimy raczej w wątek dziwy i osobliwości. Nietypowe zdarzenie bankowe miało miejsce w Irlandii. Kilkugodzinna awaria systemu informatycznego tamtejszego banku umożliwiła tysiącom klientów wybranie z bankomatu 500 euro w gotówce, bez konieczności posiadania takiej kwoty na koncie. Przy maszynach w Dublinie, Limerick i innych miastach ustawiły się długie kolejki tych, którzy liczyli na darmową gotówkę. Będą rekompensaty za spowolnione iPhony. Firma Apple zapłaci od 310 do 500 milionów dolarów w ramach ugody po pozwie zbiorowym. Tak donosi The Mercury News. W 2017 roku, przypomnijmy, po fali protestów, firma z logo nadgryzionego jabłuszka przyznała się do ograniczenia wydajności swoich telefonów. Wraz ze starzeniem się sprzętu zwalniała zainstalowana w nim bateria. Gigant z Kalifornii nie zdecydował się na kosztowny proces, a zamiast tego zaproponował ugodę, w ramach której, jak donosi prasa, pokrzywdzeni klienci w końcu mają doczekać się zadośćuczynienia. Na głowę nie są to jakieś zawrotne sumy, chodzi o mniej więcej 65 dolarów, czyli niespełna 300 zł. Frank szwajcarski przed południem kosztuje 4,66, za euro płacimy 4,47, za dolara 4,10 zł, za brytyjskiego funta 5,23, a nasza giełda przy książęcej pół godziny temu zaczęła na minusie, ale wspina się pomału do góry, teraz 21 setnych pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor. Bank PKO SA. Informator ekonomiczny przygotował i przedstawił Marcin Jagiełowicz. O 16.30 kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, a potem ekonomia pojawi się jeszcze raz po 18.30 i to będzie ekonomiczne podsumowanie dnia. I had to waste, 'cause I learned the truth. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem z. Cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną. My znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Lunbury i Notting Hill. Za 19 minut godzina 10, tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Proszę Państwa, teraz będziemy się chwalić. Właściwie nie się, tylko zespół AGH Space Systems. Ten zespół po raz pierwszy wziął udział w odbywających się w Kanadzie międzynarodowych zawodach robotycznych z serii Rover Challenge. I z nami teraz Jan Brzyk z AGH Space Systems. Dzień dobry Panu. Dzień dobry wszystkim. To bardzo prestiżowe zawody są, prawda? Tak, wydaje mi się, że w naszym świecie budujemy te łaziki z innymi zespołami z Polski i z wielu innych krajów i uniwersytetów. No właśnie, bo ja nie powiedziałem, to jest... że to zawody łazików marsjańskich, chociaż no słowo marsjańskich to chyba już lekko nam zawęża, ale myślę, że to generalnie zawody kosmicznych pojazdów po prostu, prawda? Łaziki to są po prostu skomplikowane roboty i spotkałem się z wieloma opiniami, że zawody są najbardziej prestiżowe z takich, powiedzmy, robotycznych zawodów studenckich na całym świecie. No i to chciałem od Pana usłyszeć, że to najbardziej prestiżowe takie zawody, ale właśnie istotne, żeby to Pan to powiedział. Pojechaliście tam ze swoją konstrukcją i co się stało? Wzięliśmy udział w 5 konkurencjach, tak jak każdy inny zespół. I w 4 z 5 okazaliśmy się najlepsi ze wszystkich zespołów, które tam się pojawiły. Oj, to pan jest bardzo skromny. To po prostu powiedzmy to wprost, znokautowaliście całą resztę. Można tak interpretować wyniki, wiadomo, że każdy starał się jak mógł, ale faktycznie nasz zespół okazał się już po raz kolejny w tym roku najlepszy. Zespoły musiały zmierzyć się z symulacjami różnych zadań. Proszę opowiedzieć, na czym polegały te zadania. Było 5. Przykładowo było to zadanie związane z serwisem i diagnozą rurociągu wodnego. Ogólnie te zawody w Kanadzie są bardzo ciekawe pod kątem fabularnym. Organizatorzy przedstawiają nam wizję awarii elektrowni atomowej i te łaziki muszą spełniać różne zadania, których człowiek nie mógłby tam spełnić, bo albo jest zbyt niebezpiecznie, albo po prostu zakładamy, że jesteśmy w kosmosie. Czyli różnego rodzaju wymiany reaktorów, ratowanie technika astronauty, który tam gdzieś leży nieprzytomny. Są też zadania związane z serwisem panelu, proste takie czynności, powiedzmy klikanie klawiatury, przycisków, przełączanie przełączników, ale również taka misja inspekcyjna, w której jadąc łazikiem oceniamy teren, żeby potem za pomocą też pobierania próbek i badań naukowych, takich prostych, chemicznych, ocenić, czy na przykład to jest dobre miejsce na hangar albo inną konstrukcję kosmiczną. Rozumiem, że te scenariusze są tak skonstruowane, że one przełożone potem na warunki kosmiczne mają takie realne podstawy. Tak, na tym to wszystko polega, że mimo tego, że to są zawody łazików planetarnych, ziemskich, no bo takie mamy budżety, no technologie kosmiczne są gigantycznie, gigantycznie drogie, więc żeby no, każdy, powiedzmy, zespół łazikowy mógł sobie pozwolić, no to wiadomo, że te zawody nie mogą się odbywać na Księżycu, ale organizatorzy stają na wysokości zadania i to na każdych zawodach, nie tylko tych kanadyjskich, ale również mamy europejskie zawody, w tym roku 9. edycja w Kielcach u nas w Polsce. Stają na wysokości zadania właśnie organizowania tych scenariuszy kosmicznych. Właśnie macie łazika, który jest na przykład w takim terenie, w trudnym terenie, musicie dokonać inspekcji albo na przykład przejechać autonomicznie, bo też takie rzeczy nasz łazik potrafi i też taka jest konkurencja w Kanadzie. Te zawody, o których pan wspomniał w Kielcach, to perspektywa miesiąca raptem, bo one dokładnie 15 września rozpoczynają się na Politechnice Świętokrzyskiej. Rozumiem, że oczywiście też się wybieracie ze swoją konstrukcją. No nie mogłoby być inaczej, bo tak się składa, że będziemy bronić tytuł mistrzowski. Rok temu we wrześniu zdobyliśmy tam pierwsze miejsce, więc no musimy się tam pojawić. A wróćmy jeszcze na chwilę do tej Kanady. Jest jakaś nagroda? Nagrody są raczej symboliczne. Tu nie mówimy o jakichś tak dużych kwotach. Zależy też od zawodów, ale tutaj raczej mamy do czynienia z takim dość małym środowiskiem jednak ekspertów kosmicznych, robotycznych, którzy no tak naprawdę też są na przykład sędziami albo organizatorami takich zawodów. No i polują na jakieś talenty, też są na takich zawodach. Ja bym powiedział, że bardziej polują na patenty. Może też, ale no wiadomo, że wartość intelektualna jest nasza. Wartość majątkowa jest uczelni w tym przypadku, to jest Akademia Górnicza-Hutnicza, która nas tam wspiera bardzo, bardzo. Więc pojawiają się eksperci z Europejskiej Agencji Kosmicznej na przykład, więc wydaje mi się, że tutaj nagrodą tak naprawdę jest zaistnienie, pokazanie, że no w takich skomplikowanych zawodach, z takimi skomplikowanymi warunkami, bo tam naprawdę najmniejsza rzecz się zepsuje i jest po konkurencji zero punktów. Tak na przykład mieliśmy w Stanach Zjednoczonych dwa miesiące temu, że jedna konkurencja została wyzerowana przez głupią usterkę. Więc to są takie skomplikowane systemy, że w ogóle wystartowanie w takich zawodach łazikiem, żeby on pojechał parę metrów, to już jest sukces dla takiego studenckiego zespołu. Proszę pogratulować zespołowi, no i trzymamy kciuki za Kielce. 15-17 września to już za miesiąc kolejne zawody. Gratulacje jeszcze raz. Tak, od siebie też dodam, że oprócz zawodów podczas tych kieleckich 15-16-17 września dzieje się też Inspiration Zone i to jest mega fajne wydarzenie rodzinne i tam naprawdę wiele osób z rodzinami przyjeżdża, z przyjaciółmi, tak żeby oglądać, tam są różni wystawcy i tak dalej. Na przykład w przeciwieństwie do zawodów w Stanach, które się dzieją na środku pustyni i nikt tam nie ma wstępu oprócz drużyn. Więc w Kielcach akurat mamy takie fajne doświadczenie, że możemy te łaziki oglądać z paru metrów, jak wykonują te zadania, więc tam bardzo serdecznie zapraszam. To i kibicować będzie można. Bardzo dziękuję, Jan Brzyk, AGH Space Systems. Jeszcze raz gratulacje i trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych zawodach. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. That's always up. z grupą Run DMC Walk This Way. Trójka przed południem, 8 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, ekstremalnie wysokie temperatury mamy od kilku dni w naszym kraju. Nie dalej jak wczoraj, po godzinie 11, to ważne. Przekazywałem Państwu dane opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek w Legionowie temperatura wynosiła 35,5 stopnia Celsjusza i to był najwyższy pomiar temperatury jak dotąd w tym roku. No i już wszyscy byli przekonani, że tegoroczny 15 sierpnia to będzie ten rekordowy, że zapisze się jako najcieplejszy od 30 lat, bo rzeczywiście tak jest. Aż tu wczoraj, około godziny 14, czyli w najcieplejszym momencie dnia, Ostrołęka zdetronizowała Legionowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że padł nowy rekord ciepła 35,7 stopnia. To jest w tej chwili tegoroczny najwyższy wynik. No i chyba powinienem dodać póki co, no bo wczoraj też ogłaszałem rekord, a tu proszę, nie minęły 24 godziny i jest nowy. Uff, jak gorąco, mówią wszyscy. No spokojnie, jeszcze kilka tygodni będziemy się z tego wszystkiego śmiać.